للعالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام انتم ويت صلى الله عليه وسلم نووسييني فموجنا كويوسيا نسيانه كمغوبة الله تبارك وتعالى نكشكمانا نمنهج سهي منهج يحق منهج يويم وليتنغلية هي منجية سهي يكو يفكي مالينو إني أكنا ماما وكسالفي katika markazi hii na masjidi hii kubwa katika mji huu wa Katoro, Katoro ya Buseresere ndani ya mkoa huu wa Geita, tumekutana kwa muda huu mchache. Lengo letu ni kukumbushana dini na kuelimishana dini na kuzinduana kuhusu dini ya Allah tabarak wa taala. Nimeonelea utangulizi wa mazungumzo yetu katika hii nadwa fupi uwe katika hii risala. Hii risala nadhani mtakuwa mmezipata. Risala hii, huu ujumbe umeandaliwa na ar-riasatul amma li shu'uni al-masjid al-haram wal-masjid an-nabawi. Ujumbe huu umeandaliwa na uongozi unaoshughulikia majukumu ya msikiti wa Makka na Madina. Uongozi unaosimamia majukumu na shughuli zote za msikiti wa Makka, msikiti ambao ndani yake kuna Kaaba na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulioko katika mji wa Madina. Katika kitengo maalumu kinachoitwa hay'atul amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kitengo maalumu cha kuamrisha mema na kuzuia maovu. Misikiti hii miwili ina uongozi, uongozi ambao unasimamia majukumu, na katika majukumu ya misikiti hii ni da'wa, kueneza da'wa, na ni misikiti iliyokuwa na ilmu, iliyojaa ilmu. Kuna durusi mbalimbali katika misikiti hii. na hii misikiti inafahamika utukufu wake. Msikiti wa kwanza mtukufu duniani ni msikiti wa Makka. Ukiswali adhuhuri moja katika msikiti wa Makka ni sawa umeswali adhuhuri laki moja katika misikiti mingine. Msikiti wa Madina ukiswali adhuhuri moja ni sawa umeswali adhuhuri alfu moja katika misikiti mingine. Kwa hiyo katika mwendelezo wa kutoa ilmu na kutoa nasaha, wakatoa nasaha ambazo wamekusudia akina mama wa Kiislamu, na hizo nasaha zilikuwa zikaandikwa katika vipeperushi kama hivi, kama hiki kilichoko mbele yangu, wakikusudia vimfikie kila dada wa Kiislamu na kila mwanamke wa Kiislamu. Na mimi nikasema siwezi kuwa mbakhili katika hii ziara fupi ndani ya mji wenu huu, nikasema nije tukasome ujumbe uliomo huu. Hiki kimetoka Saudi mpaka kimetufikia, ni kheri. Hiki kisala ujumbe wake unatokana na hizi aya mbili zilizowekwa juu. Aya ya kwanza imo katika surati Nur aya 33, na nyingine ndani ya suratul Ahzab aya ya 59. Aya ya kwanza inasema hivi: Allah anamwambia mtume wake, anamwamuru mtume wake awaambie waumini, waqul lilmu'minati, na waambie. Anayeamrishwa nani? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Na waambie waumini wanawake, wewe ni muumini basi umu, waambie waumini wanawake, na wamehusishwa wanawake, waambie waumini wanawake wafanya nini? Yaghdhubna min absarihinna, wainamishe macho yao. Waambie waumini wanawake wainamishe macho, washushe macho yao. Miongoni mwa sifa za mwanamume, za mwanamke mwenye imani, kutokuwa kidokozi wa macho, anainamisha macho yake, na hii ni dalili ya kuwa na haya. Hatazami kila sehemu, anatazama anapokanyaga. Wainamishe nini? Macho yao. Hilo jambo la kwanza. Wayahfadhna furujahun, kisha baada ya hapo wazihifadhi tupu zao. Wanatakiwa kuzilinda na kuzihifadhi tupu zao. Wala yubidio, ni amri ya pili, wazihifadhi tupu zao. Wala yubidina zinatahunna illa ma dhara minha, Allah akasema, kisha wasiyadhihirishe mapambo yao, wasiyadhihirishe mapambo yao. Wasidhihirishe nini, Waislamu? Mapambo yao. Illa ma dhahara minha, isipokuwa yale yatakayodhihiri yenyewe bila wao kukusudia. Ni amri ya tatu. Ya nne, wasidhihirishe mapambo, Na mapambo yanayosemwa kwa mwanamke yamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni zinatun asliya, mapambo ya asili, mapambo ya asili katika mwili wake. Na mwili wa mwanamke mzima ni mapambo. Mwili wa mwanamke mzima ni nini? Ni mapambo, hatakiwi kuyadhihirisha. Katika mapambo ya asili ni kama nywele zake, kama maumbile yake na mengineyo, asiyadhihirishe isipokuwa yale yatakayodhihiri bila kukusudia. Imepata ajali ukaanguka, yakadhihiri sehemu katika mapambo yako bila wewe kukusudia, au mwili wako namna ulivyo unavyostiri kile ukijitahidi nguo, kuna namna fulani utaonekana. Kwa hasi ni wewe kufanya bidii ya kuhifadhi mapambo yako. Lakini kuna mapambo yanaitwa zinatun muktasaba, mapambo ya kujichumia mwenyewe, kama vile hereni, piko, mabangili na mambo mengine ambayo wewe unayaweka kwenye mwili wako kwa ajili ya kupamba. Na wakasema ahlul ilm, mwanamke kuwa na mapambo mengi ni dalili ya udhaifu wake, kwa sababu kila kinachotakiwa kujipamba, kila kinachohitaji kupambwa huwa kina mapungufu. Aya ya pili ni katika suratul Ahzab, kama tulivyosema, Allah anasema hivi: ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabii. Allahu akbar. Aya ya kwanza ameambiwa bila kutaja, aya ya pili anaitwa kabisa, ewe nabii. Qul li azwajika, waambie wakezo, wake zako, waambie wakezo, wabanatika, kisha waambie mabinti zako. Naambiwa, naambiwa mtume awaambie wake zake ambao ni mama zetu, kisha waambie mabinti zako. Na ili muhimu wa kuanza dawa kwako wewe na nyumbani kwako, kisha ndo utoke. Wanisa'il mu'minin, kisha waambie wake za waumini. Waambie wake za nani? Za waumini. Yudenina alaihinna, washushe, wateremshe juu yao, wajifunike juu yao, min jalabibihinna, na jilbabu zao. Allah anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam awaambie wake zake na wake wa na watoto mabinti zake na wake wa waumini washushe majilbabu yao, wajifunike hijabu. Dhalika adena, wakifanya hivyo itakuwa ni karibu zaidi, ayurafna, kwa sababu kufanya hivyo ni karibu zaidi wao kujulikana wasipovaa hijab. Kwa hiyo wakifanya hivyo itakuwa ni karibu wao kujulikana kwamba hawa ni watu wamejistiri, wamejihifadhi. Fala yudhaina, hawatoudhiwa. Ukitaka ukereke na ujisikie vibaya njiani, jivue jilbabu zako, zile kasoro ambazo ulitakiwa kuzistiri zinaanza kuonekana. Baada ya kutanguliza aya hizo mbili, anasema ya ukhti, ewe dada yangu. Maulama huwa na usulubu fulani mzuri, ya ukhti, ewe dada. Anasema hivi, bismillahir rahmanir rahim, من الذي أمرك بالحجاب؟ Ni nani ambaye kakuamrisha hijabu? Ni nani aliyekuamrisha kuvaa hijabu? Simu yanisikia? Nanielewa? Nani aliyekuamrisha kuvaa hijabu? Kwa sababu tumeshuhudia kina mama wengi wanazivua hijabu kisa wameachwa. Ambia pote ya mbali. Mume anarudi nyumbani, mwanamke kasomba kila kitu ndani, kaacha hijabu na nikabu. Wako hivyo. Ambia shehe, yani mtihani ulionipata, kaniachia hijabu na nikabu, ndo mshuka zangu. Hilo ndo tatizo. Sasa ukijua nani alikwamisha hijabu, hauwezi kuacha hijabu kwa ajili ya mtu mwingine. Ayatu hal mubaraka. Sheikh anasema, ewe dada yangu uliyebarikiwa, ewe uliyebarikiwa katika maisha yako, hal alimti man amaraki bil hijabi? Je, ulipata kujua? Je, ushapata kufahamu? Unatambua ni nani aliyekuamrisha hijabu? Nani kakuamrisha kuvaa hijabu? Sheikh anakupa jibu, usihangaike. Innahu Allah, kwa hakika ni Allah aliyekuamrisha kuvaa hijabu. Ni Allah, si mumeo, sio mwalimu, sio shekhe. Hii ni amri ya Allah tabarak wa taala, jalla jalaluhu. Umekuwa juu na umetukuka utukufu wake. Wataqaddasa fi ulahu, na umetakasika Allah katika utukufu wake. Kisha akahitaja aya, ya ayuhan nabiyu, ewe nabii, qul li azwajika, waambie wakezo, wa banatika, na mabintizo, wa nisa'il mu'minin, na wake wa waumini, yudinina alaihinna, washushe juu yao, min jalabibihinna, na jilbabu zao. Dhalika adna an yurafna, iyo iko karibu wao kufahamika ni akina nani, fala yudhain, wasije wakaudhiwa. Wakana Allahu ghafuran rahima, na Allah amekuwa ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Ayatuha almubaraka, eni akina mama, ewe mama uliyebarikiwa, la taraddadi, usisite, la taraddadi, usisite, usipepese mguu wala macho wala mwili wako, filistijabati li amri llahi lak, kumuitikia, kuitikia amri ya Allah kwako wewe, bilhijab, ya hijab. Ewe dada, ewe mama wa Kiislamu, usisite kumuitikia kumuitikia Allah katika hii amri aliyokuambia nini, ya hijabu. Usisite, kwa sababu kumuitikia Allah ni sababu ya kukubaliwa dua, ni sharti la kukubaliwa dua, muitikie Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li. Simenielewa? Watakapokuuliza waja wangu kunako mimi Mola wao, waambie mimi niko karibu na wao, ninaitikia wito wa mwenye kuniita, basi waambie na wao waniitikie. Falyastajibu li, waambie waniitikie katika yale ninayowaita. Katika yale anayowaita Allah ni hijabu. Usije kuwa unamuomba Allah haukuitikii, na wewe hujamuitikia Allah. Simenielewa kina mama? Naam. Anasema usipepese, usipepese kabisa mguu wako kumuitikia Allah, wala usisite. Fahuwa yamnahuki taharata alqalbi, hakika yeye Allah anakuzawadia usafi wa moyo. Allah anakuzawadia, anakupa usafi wa moyo. Anataka uwe msafi wa moyo wako. Wal-izza wal-afafi, anataka wal-afafi, anataka kukuzawadia heshima. Allah anakupa heshima. Hijabu inaleta usafi wa moyo, na hijabu inakupa heshima. Wallahi nyinyi akina mama mnaujistiri, heshima mlionayo lau mngeijua, mshukuruni Allah tabarak wa taala. Na Allah wal-ifaf wal-afaf, Allah anakuzawadia kujiheshimu, kujihifadhi, kujilinda. Kujilinda pia inahitaji nusra ya Allah. Vishawishi ni vingi, mitihani ni mingi. Bila Allah kukusaidia, wallahi huwezi kutoboa kwenye hii mitihani. Kwa hiyo unahitaji ulinzi wa Allah. Kisha Sheikh akasema watadhakkari, kisha kumbuka. Kumbuka Kiarabu kilichotumika hapa ni rahisi sana, ni kama vile Kiswahili. Watadhakkari, kumbuka. Anna alhijaba ta'atun lillahi ta'ala, ya kwamba hijabu, kujistiri, kuvaa hijabu ni kumtii Allah. Hiyo ni ta'a ya Allah. Fahal tastajibina lillahi, ewe dada, swali kwako, je, uko tayari kumwitikia Allah? Meuliza swali wa Islam. Mko tayari kumwitikia Allah? Watutuiina amrahu, je, uko tayari kutii amri yake? Kisha akasema shekhe, ikrai, dadamu, basi soma hadha alhadith alazima, basi soma hadithi hii tukufu, isome hii hadithi tukufu, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Soma hadithi hii, wataamali fihi, kisha izingatie, izingatie hii hadithi. An abi hurairata radiyallahu anhu, kutoka kwa abi huraira radiyallahu anhu, qal, amesema abu huraira, qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa abi huraira, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Sikilizeni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, sinfani, sinfani, makundi ya aina mbili, za aina mbili za watu, watu wa sampuli mbili, makundi mawili ya watu hawa atakawataja, min ahli nari, ni katika watu wa motoni. Sinfani, sampuli mbili za watu hawa, min ahli nari, ni katika watu wa motoni. Allah tuwasifu. Anayesema haya ni nani? Waislamu? ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema lam arahuma, sijapata kuyaona. Yani Mtume anazungumzia haya makundi zama zake hayakuwepo, na hii ni alama ya utume wake sallallahu alaihi wasallam, kwamba anazungumzia vitu ambavyo bado havijawa na vikao. Haya makundi kwa zama tulizonazo ni mengi, yapo. Yasikilize kundi la kwanza, akasema qaumun, ni watu ambao ma'ahum siyatun, wanatembea na mabakora, wanatembea na fimbo mijeledi, kaadhnabil bakari, bakora hizo ziko kama vile mikia ya ng'ombe, yadribuna biha nnas, wanawapiga watu bila hatia, bila sababu, wanatembea na mijeledi hiyo na mabakora hayo, kazi yao ni kuwaonea viumbe wa Allah. Na watu hao wapo, watu hao wapo, hususan mtu anapokuwa amepewa kazi shughuli fulani, basi unakuta watu hanakuwa hana mipaka. Simenielewa hapo? Mtu anatembea na bakora, mara anapiga watu, mara anamwaga vyakula vya watu. Hawa watu wapo, hawatoingia peponi. Sikilizeni sampuli ya pili ya watu Waislamu. Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu wa aina ya pili, wanisaun, na wanawake, na wanawake, kasiyatun, wamevaa ariyatun, lakini wako uchi. Ni wanawake ambao wanaonekana wamevaa ila wako uchi. Si mnaelewa maneno haya? Tasturu ba'dha badaniha wa takshifu ba'dahu idhharan bihaliha wala. Manate, yani wamevaa lakini bado wako uchi, wanavaa nguo zinastiri baadhi ya miili yao na baadhi ya sehemu zinaacha wazi. Wakila talbasu thauba raqiqa yasifu launa badaniha, anavaa nguo nyepesi inayoonyesha rangi ya mwili wake, nguo nyepesi kabisa. Haya, Allah tusu. Kisha akasema mumilatu, wamesema ahlul ilm mumilat ni wanawake ambao wanarundika nywele zao kichwani kwenye kisogo. Mailatu, kisha wanarundika wengine hivyo, wanarundika zao na wanawarundika wengine. Na tafsiri nyingine akasema mumilat na hii ndiyo hiyo ya kwanza ilionekana. Mailatu ni wanawake ambao wamepinda katika taa ya Allah. Mumilatu ni we, pia wanapindisha wengine, wamepinda wao na wanawapindisha wengine. Mailatu wamepinda, mumilatu wanapindisha wengine, wanapindisha wengine, wanaharibu wengine, na wao wameharibika. wanasuka nywele, ni haramu mwanamke kurundika kukusanya nywele kichwani zikapanda juu. Wanasema kama wanawake ambao wametumia baghaya, wanawake malaya, wale waovu ndo kazi yao. Kwa hiyo hii ni hali mbaya sana ambayo imezungumzwa. Kwa hiyo jambo la msingi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewazungumza tu hawa mailat, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ruusuhunna, vichwa vyao hao wanawake ukiviona, kaasnimatil buhtil maila, Allah, ni kama vile nundu za ngamia zilizopinda. Mnajua ng'ombe au ngamia akiwa amesimama, kuna dude, kuna lile limfupa linakuwa juu, simenielewa Islamu. Kwa hiyo vichwa vyao kutokana na ukubwa wa kurundika manywele utafikiri ni lile nundu la ngamia liloko juu ya mgongo. Ndio sifa ya hao wanawake. Ka kichwa kadogo lakini kamejazwa mzigo tani mbili. Mpaka anaumwa, kichwa kinauma. Menelewa Islamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulna aljanna, hawatoingia peponi, wala yajidna rihaha, na wala hawatoipata harufu ya pepo, wa inna rihaha, na hakika harufu ya pepo, la yujadu min masirati kadha wa kadha, itakuwa mbali kwao, inapatikana umbali wa masafa fulani na fulani. Ni kuonyesha kwamba wakina mama wa hivi watu ingia peponi, harufu ya pepo itakuwa mbali na wao. Kilichokusudiwa hapa akina mama ni kwamba swala la hijabu, kwamba hao wanawake wamevaa ila wako uchi, Allah turusuru. Kisha anasema hivi, ala taqtadina bi ummiki Aisha wa ummiki ummi Salama, ewe dada wa Kiislamu, hivi kwa nini usiwaige, usimuige mama yako Aisha? Lakini pia kwa nini usimuige mama yako Ummu Salama? Wote ni wake za nani? Ni wake wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pata fursa siku nyingine tutakuja kumzungumzia Aisha, kumsikia ni nani. Ukhti, ewe dada, siturul mar'a, sitara ya mwanamke, sitara ya nani? Ya mwanamke. Wa hayauha, na haya yake, kuwa na haya, aidun, hivi vinarejea, ila kuwati imaniha, katika nguvu ya imani yake. Mwanamke sitara yake inadhihirisha kuwa huyu ana imani yenye nguvu. Maana kuna watu leo wamekosa kazi, wanawakashifu kashifu akina mama wanaojistiri. Hawa wanaojistiri ni wachafu kwanza, wanaficha uovu wao, wana adabu. Hawa unawaita waovu wamejistiri, wewe mzuri mbona yamekushinda? Hawa ndo wahuni hawa, wanajistiri alafu wanaenda kujiuni. Huyo muhuni la kujistiri kaliweza, wewe siye muhuni mbona limekushinda? Kama wewe si ndo sio muhuni. Wako wa hivyo utakuta wana wakashifu, unapita kilo kipita wanacheka, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun, wanacheka. Kwa hiyo anasema kuvaa hijabu ni dalili ya imani, hata kama utakuwa na udhaifu mwingine, lakini mjitahidi kuzilinda hizo hijabu wa Islamu. Ukuta mwanamke amevaa hijabu lakini anaongea huyo, hivi huyu hijabu mara ameneza nikabu, ametafuna, ametolea wapi nikabu, imekuwa nyeupe, nini anaongea? Zistirini hijabu zenu kina mama, zistiri zistiri hijabu kwa sababu amevaa vazi la heshima. Takulu ummuki Aisha, anasema mama yako Aisha bintu Abi Bakr radhiyallahu anhu, binti yake ni Abi Bakr radhiyallahu anhu. Nasikiliza unasikia? Sikia Bibi Aisha anasema hivi: kuntu adkhulu baiti, nilikuwa nikiingia nyumba yangu. Nani huyo? Nikiingia ndani ya nyumba yangu, alladhi dufina fihi, nyumba ambayo amezikwa ndani yake Rasulullah, mtume wa Allah. Simeelewa? Mtume wa Allah alizikwa katika nyumba ya nani? Ya Aisha. Nilikuwa mimi nikiingia ndani ya nyumba ambayo, nyumba yangu ambako alizikwa mtume wa Allah, wa abi, na amezikwa ndani yake baba yangu. Hebu angalia, mtume alikuwa ni mume wake Aisha, sio radhiallahu anha, lakini hakusema nyumba ambako amezikwa mume wangu. Anamtaja kwa sifa. Ni vizuri mume wako huo unamtaja kwa sifa zake, ni katika maisha mazuri. Simenelewa Waislamu? Mtaje masifa yake, mwambie mashallah, jemedali wangu kaingia. Masha, kumbe naheshimiwa. Mashallah, alhabibi kaingia, karibu sana alhabibi, karibu bana. Yani katika zile kumtaja mume wako kwa sifa zake nzuri, inaongeza mahaba. Simenelewa? Lakini namuita kabu kabu, wewe Rashidi, wewe Rashidi, kama vile unaita Musa mkafu nani, Allah atuhifadhi. Anasema nilikuwa nikiingia ndani ya nyumba ambayo amezikwa baba ya mtume wa Allah na amezikwa baba yangu. Baba yake nani? Abubakar. Abubakar alizikwa sehemu moja na nani? Na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faakulu, kisha ninasema hivi, la faadhau thawbi, ninavaa nguo zangu. Anataka kuingia ndani ya nyumba, hicho chumba kazikwa mtume, mtume amekufa amezikwa, na kazikwa Abubakari, yeye Aisha radhiallahu anha anaingia ni nyumbani kwake. Anasema kabla ya kuingia kule ninajistiri. Allahu akbar. Faakulu, kisha ninasema hivi, innama huwa zauji wa abi, kwa humu ndani kuna mume wangu na baba yangu, na wamekufa hapo wamesikwa. Falamma dufina Umar maahu, alipozikwa Umar pamoja na nao, alipozikwa Umar sehemu moja na Abubakari na mtume swalla Allahu alayhi wasallam, anasema Bibi Aisha, fawallahi anasema Bibi Aisha, nilipokuwa nikiingia ndani ya chumba ambacho kazikwa mtume na Abubakari kabla Umar hajafa, anasema nilikuwa nikipunguza nguo zangu, nazipunguza. Simenielewa Islam? Fa amalu thawbi, napunguza nguo zangu, naingia kawaida. Kwa sababu kisha anasema innama huwa zauji wa abi, ndani ya hii nyumba aliyezikwa ni mume wangu na ni baba yangu. Ni mume wangu kisha ni nani? Ni baba yangu. Menelewa Waislamu? Alipozikwa Umar Umaru si mume wake wala si baba yake, si mahalimu wake. Alipozikwa Umaru, na Umar naye alizikwa pale pale, anasema Aisha, fawallahi, naapa kwa Allah, ma dakhaltu, sikuingia tena ndani ya nyumba yangu hiyo, illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi, isipokuwa na mimi nimejifunika na nimejikaza nguo zangu, navaa nguo zangu vizuri na jistiri. Hayaan min Umara, nikiona haya na aibu kwa Umar, aliyakuwa mtu amekufa. Sijui mnielewa hapo Waislamu. Yani anasema sehemu alikozikwa Mtume, Mtume si mume wake, Abu Bakar si baba yake, alipokuwa na wamezikwa tayari, wakati hajazikwa Umar alikuwa anaingia na nguo za kawaida, lakini alipozikwa Umar kwa sababu sio mahalimu wake, ikawa haingii isipokuwa amevaa nguo zake za kumstiri. Angalia haya, anaona haya hata kwa mtu maiti. Nyinyi wakina mama amuoni haya hata kwa mtu yuko hai kabisa? Simenielewa mtatu alafu utajilinganisha na wale sisi tutakao kuwaiga. Radiyallahu anki ya zaujata rasulillah, Allah kuridhie wewe mke wa mtume wa Allah. Ayya sumuin a'zam min hadha as-sumu, ni upi utukufu mkubwa kuliko utukufu huo? Ni ipi heshima kubwa kuliko heshima hiyo? Ayu haya'in arqa min hadha al-haya', ni haya ipi inaweza kufikia haya hiyo? Aibu gani ipi haya inaweza kupanda ikafika haya hiyo, inaweza ikawa juu ya hii haya? Tastahi min rajulin qadimata, unamwonea haya mtu ameshakufa, wadufina tahta thara, kisha kazikwa chini ya mchanga tika udongo akazikwa, bado amwonea haya? Hadha hayau ummuki, ewe dada, hii ndo haya ya mama yako. Fahal taktadina biha, je uko tayari kumwiga? Allahu akbar, uko tayari kumwiga? Unamwonea haya mtu ambaye ashakufa? Anasema wa ummuki Ummu Salama radhiyallahu anha, mfano wa pili ni mama yako Ummu Salama, naye ni mke wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhukirat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhuyulun nisa, ilitajwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam dhuyulun nisa, kiasi anachotakiwa mwanamke kukiburuza chini. Nguo ya mwanamke singakuwa ndefu, simenielewa Waislamu, inatakiwa iwe nini? Ndefu. Je, ule urefu kuanzia kwenye mguu kushuka chini inatakiwa iwe urefu kiasi gani? Je, nguo yake inaishia kwenye miguu, kwenye vidole, au haitakiwi kugusa chini, au inatakiwa iguse na izidi? Ibyuli niyozungumziwa urefu wa nguo ya mwanamke inatakiwa iwe urefu kiasi kipi, kiasi gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yurkhina shifra, watakiwa warefushe kiasi cha shibri moja. Usi ndo nguo, ina maana nguo yako imefika hapa? Hapana, inatakiwa nguo yako ishuke chini kiasi cha shibri moja. Yaani ni kuanzia hapa ndo nguo, alafu wewe waanzia huko hapa. Simenelewa Islam. Yaani nguo ya mwanamke haitakiwi kulingana na mguu, inatakiwa izidi mguu, iwe ndefu. Shibuli ndio hivi. Kiasi cha gani? Inatakiwa kuanzia hapa mpaka huku iwe ndio nguo inayozidi kwenye mguu wako na kushuka. Ina maana hata ukitembea ikanyaga, wajenge wajenge wakwambia, sasa hapo si tabuluza najisi wewe. Acha kuhoji kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa na adabu. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa jamani, sisi tutatembea, sisi tutaanguka. هاي. فقالت أم سلمة أم سلمة كسمة يبي إذا ينكشف عنها mtume aliposema kwamba mwanamke anatakiwa azidishe nguo, yani kwenye mguu wake izidi shibu hii. Angalia Musalama akasema ikiwa tazidisha shibu moja tu nguo yake itafunguka, itatoka. Haitoshi shibu moja kwa mwanamke, mtume wa Allah, shibu moja haitoshi, nguo zake zitaachia. Mimi hizi nazikata Waislamu, watu nimeziweka tu. Nguo zake zitafanya nini? Zitaachia. Mtume akasema hivi, turhi dhiraa la la tazidu alayhi. Turhi dhiraa la tazidu. Itabidi arefushe dhiraa moja. Yaani tunaona nguo ndefu, virano hii kuanzia hapa. Kwa hiyo ina maana nguo yako iwe ndefu kwa hiki hiki ndio kipande kizidi kuanzia kwenye mguu kushuka chini. Anake mwanamke gani wenye imani na hivyo siku hizi? Ukivaa soksi zenyewe unaanza. Hey jamani, soksi zinaleta shida. Kitu gani? Gloves zenyewe mtihani. Unamshangaa mwanamke kavaa niqab, kavaa hijab, alafu chini ni sifu safi. Nisipu saki sinazijua. Yani kavaa hijabu iko tu kwenye miundi, uko juu kwenye socks. Yani fujo fujo tu kama wanaoigiza. Allah tu Yesu. Yani anavaa hijabu uko juu, uko chini, nguo fupi. Wakati unatakiwa Umu Salama, kutokana na haya naona kwamba bora shibli moja haitoshi. Hadhi halu man qawiya dinuha. Hii ndo hali ya mwanamke ambaye dini yake imekuwa na nguvu, amekuwa na nguvu katika dini yake. Ama marraqqa dinuha, ama yule ambayo dini yake ni laini laini. Wa dha'afa imanuha, na imani yake imedhoofika. Fa inna himmataha muttajihatun ila al-kashfi, hamu yake kubwa inaelekea kujifunua. Yeye anachokitazama sana kujiweka wazi shibra, yeye anataka ajifunue shibri moja au ajifunue dhiraa moja au azyad au zaidi ya hapo, bihasabi riqqati din, kulingana na udhaifu wa dini. Faya ukhti, ewe dada yangu, unwanu al-ifaf al-haya'u. Mashallah. Ewe dada, anasema unwani ya hifadhi yako ni haya. Kitambulisho cha kwamba wewe unajihifadhi ni aibu. Haya Waislamu, haya. Na uzuri wa mwanamke ni haya. Heshima ya mwanamke ni haya yake. Haiwezekani mtu anaenda kuchumbia, ukienda mahala kuchumbiwa ukaitwa, mtu unamuona mara ya kwanza anaongea huyo, hurudi tena. Hebu tuangalie hiyo ngome faji. Hebu simama, yeye ndo anakuuliza hayo. Ndio hapa shida. Au kamkuta mama yake ana haya, wote wana haya. Haya ndo dalili ya heshima ya mwanamke. Na Mtume sala salam alipozungumzia haya ameitafsiri hivi, antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa an tahfadha al-batna wa ma hawa wa an yadhkura al-mauta wal-bila. Hiyo ndo haya. Haya ni nini Waislamu? Aibu maana yake an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, ni kuhifadhi kichwa na yaliyokizunguka. Hiyo ndo aibu. Mwenye aibu, mwenye haya mwanamke, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliambia ahifadhi kichwa chake na yaliyokizunguka, ahifadhi tumbo lake na yaliyolizunguka tumbo, na akumbuke kufa na kuoza. Mambo matatu. Aibu ni kuhifadhi kichwa na yaliyozunguka kichwa. yaliyozunguka kichwa ni nini Waislamu? Cha kwanza ni ulimi. Ulimi huu mbaya sana. Mwanamke mwenye aibu haropokiwopoki, umbea hasi shughuli yake. Lakini akina mama mnaongea, mkipata kadogo mnakasambaza, nenda huku, nenda huku, nenda huku. Nini ndio mnasababisha fitina zinakuwa kubwa, zinakithiri kutokana na nini? Mnawafanya waume zenu kuwa ni madambu ya takataka zote, mnapookota mtaani mnawapelekea. Unatoka darasani hapa, yaliyozungumzwa yote waende kuyasema. Tumezungumzwa hijabu, tumezungumzwa bi Aisha, na sasa na ustazi leo. Aha. Kwani wa wapi yule? Mbona alikuwa anakaa anaangalia huku huku? Yaani ujinga ujinga tu ndio unaenda kufikisha huko. Yule ustazi yule lakini mkali. Inaonekana huyo ndio kuongea tu ustazi, yale alizungumza useme. Simnielewa Islam. Kwa hiyo usimfanye mume wako kuwa ni kapu la takataka. Kila takataka unayozoa mtaani unampelekea. Si sawa sawa. Wanaume wengine wanawaamini sana nini wake zao, mkiwaambia kitu halasi ndio kilivyo. Nakuta mnawafitinisha. Wallahi. Wabillahi wa tallahi, mna majukumu makubwa. Kuna wanawake mmewatoa umezenu msikitini, hawaji kwa sababu ni nini? Subiri mbele ya Allah atakuja kuuliza. Unachotakiwa ni kutumia ujanja wako, mume wako aje msikitini, aje darasa. Sikumkuta msikitini alafu kamtoa kwa mambo ya kijingajinga yasiyokuwa na maana. Mume wako mshawishi arudi msikitini. Ulimkuta mume wako ana ndevu, sasa hivi anazitoa, na wewe utawajibika. Ulimkuta mume wako anaelewana na ndugu zake Waislamu, leo umemtenganisha na Waislamu wenzake masala, umemfitinisha, unalo la kujibu mbele ya Allah. Umemkuta mume wako avaa kanzu, leo avaa kanzu, wala huna ushawishi wote ili avaa kanzu, unalo la kujibu Allah. Nini mna nafasi kubwa ya kubadilisha umezeo na kuwafanya wawe ni wanaume wazuri katika dini? Mliwakuta wanaume wanajitolea sadaka wa katika kuendeza dini, walivyowaoeni wakawa mabakhili, nalo la kujiuliza mbele ya Allah la kujibu. Kwa hiyo lazima haya ni kuhifadhi mdomo, kuhifadhi kichwa, na kichwa kimezungukwa na mdomo, ulimi. Kunyamaza anayemwamini Allah na siku ya mwisho aseme kheri au anyamaze. Lakini pia